To Marioszka, sprawdziłeś tą płytę? Jak się podoba? Jeszcze nie raz o nas usłyszysz. To Marioszka, super relaks. Na razie.